Bueno, pois, Xulio, nestos intres, estábamos no Incio, e agora sabes a donde vamos? Non, por ali cerca. Vamos cerca, sí. Pero vamos a miña terra, el onde churén eu por primeira vez, a Navia de Suarna. Ah, Navia, moi ben, moi ben. Sí. Pois veña, a ver con que... Vamos a falar, pois, cunha grande panadeira. Tamén rural, o sea que hai que felicitar tamén. Hai que felicitala, tamén. Porque hoxe é o Día das Mulleres Rurales. Moi ben, veña. Por lo tanto, hai que felicitala. E que nos vai a falar, pois, é Digna Gómez, que nos vai, pois, nada... Eu estou vendo aí que os roscos que fan, as, en fin, tartas... Xa nos facía falta, que había tempo que non tiñamos comunicación con, con ese, con eses establecementos galegos que, por certo, son de primeira calidade. Sí, bueno, saudámola a todos, veña. Moi boas tardes, Digna. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvida, moitas gracias por atendernos, Digna. Nada, vos, boas tardes, estaba, gracias a vos. Estábame explicando aquí a micro pechado, Armando, que vosotros sodes os donos dunha panadería de grande renome en Navia de Suarna, que se ti panadería Disu. Sí, efectivamente, así é. Bueno, pois felicitacións, primeiro porque dicen que o Día da Muller Rural, e segundo porque o traballo da panadería por parte dun que se xa unha muller tamén... Sí. Ainda ten máis. Ainda ten máis importancia. Por certo, esa panadería serve de todo, non somente pan, non? Sí, sí, servimos de todo. Temos dulces... Roscas, roscós, bicas, larpeiras, croissants, bolos, palmeiras, magdalenas, biscoitos, empanadas... Bueno, unha amplia variedad. Sí, señor. Por certo, como hai moita relación con Cataluña, seguro que tamén servides aquí. Pois sí. Sí que servimos aí algúas tiendas, sí, é verdade. Sí, sí, sí, sí. Ou seja, que algunha das persoas que nos están a escoitar poden chamarvos o teléfono que podemos dicilo, non? Sí, 982-365-201. Efectivamente, así é correcto. E aí, pois, nada, e aí que encarguen, fai o pedido, é seguro que chegalles a algunha das, algún dos distribuidores que tendes aquí, non? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Hai algún especial que tiñades máis cariño? Bueno, pois, sí, quizás así a nivel personal, Super Dragón, é bastante bon cliente, Tienda Ulloa, bueno, Moi, hai varios, vamos. Hai varios, sí. O sea, sí, que, o máis importante, precisamente, o poñerse no Facebook para poder contactar con vos ou chamarvos ao teléfono que acabamos de mencionar. Exactamente. Digna, dinos cual é o traballo que máis satisfacción vos dá, que son as empanadas ou o pan de centeo, a broa, cal el... Pois, quizás, o pan de centeo, a ver, a mí personalmente gusta moito a repostería tamén, as empanadas, sin lugar a duda. Aí está. A mí satisfáceme todo o traballo da panadería, gústame moito. Pero eso obriga a ter, pois, un horario... bastante diferente do normal, porque sí, hai que erguerse moi cedo ou dormir pouco, non? Efectivamente, pero bueno, o dormir pouco vívese máis horas. Tamén, claro. Dicen que o que moito dorme, pouco vive. Efectivamente, sí, a verdad que é un pouco esclava, pero bueno, a ver, a mí satisfáceme moito o meu traballo, desde logo, sin lugar a dúbidas. Porque, claro... aí tes que madrugar bastante, tes que madrugar como mínimo ás 4 da mañán, non? Sí, un pouquiño antes, ás 3. Carai. Sí. Bueno, porque hai que encender o forno, sí, hai que preparar, hai que amasar. Anca agora, pois, supoño que tereis unha amasadora eléctrica, non amasando como amasaban antes. Home, sí, claro, temos unha amasadora, pero xa, bueno, de todas formas leva traballo, faise moito artesanalmente, sí, sí, moito amado, moito... Que eu estaba yo comentando aquí a Xulio que facedes unhas brazos de gitano e unhas empanadas que eu me volvo loco. Ah, pois pues contanos a cousa das empanadas, a ver cuáles son a especialidade que máis vos solicitan e cuál é que máis estades satisfeito. Mira, as empanadas a que máis solicitan é a de Touciño. Debe ser pola zona na que estamos. Sí, sí. E despois temos unha empanada mixta, que chamamos nos mixta, que leva Touciño, chourizo, pimenta cebola e un pouco de atún. Así mezclado. Entonces quizás esas dúas son as que máis se venden. Sí, sí, sí, sí. E os brazos de gitano tamén, a ver, sinceramente. Despois temos a rosca típica de Navia, sí. Que se fai aquí nada máis. Quero decir que tamén é moi solicitada pola xente de aquí, pola xente, sí, que conoce un pouco a zona, porque sí, a rosca típica de toda a vida de aquí, tradicional, quero, sí, decir, que se elabora é amasada a mau, aí non entra máquina, nin entra... Claro. Nin entra ninguna outra cousa. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo é artesanal, aparte de ser artesanal, é a man, coa, sí, sí, sí, esas mans que teñen tanto cariño, por eso salen así de boas. Bueno, Dina, tamén poden haber encargos especiais, quero decir, si alguén se antoxa unha empanada, pois non sei, de bacallau ou con pasas, sí, ou algunha, sí, outra cousa tamén, non? Si, sí, tamén se fan de bacalao, de zamburiñas, de pulpo, carai, de sardiñas, sí, sí. Falando desto, a estas horas da tarde que xa ten un gana de merenda. Sí, sí, a merenda... Bueno, xa apetece. Xa apetecería, sí, sí. Pois teremos que facer o posible por encargarlle algo para que os nosos ointes disfruten, para aproveitar e dicir, bueno, pois disfrutar con eles, pois agasallándonos entre todos, con algo, celebrando estes 40 anos que facemos de radio, non? Tamén, haberá que facerlle algún encargo a Dina. Sí, señor. Que, por certo, os precios tamén os poden atopar no Facebook ou decidirlle directamente cando chaman? A ver, dicimoslles directamente cando chaman, ou claro, tamén os poden encontrar no Facebook. Sí, sí, sí, sí. Tenes aí unha relación de produtos, non? Sí, sí, hai unha relación de produtos, sí. De feito, esta Semana Santa, pois, enviáronse... Pois, por medio da página web enviouse bastante pedido de rosca típica de Semana Santa, sí, aquí, sí, a Barcelona, a rosca de Pascua, por rollo, ¿no?, da pandemia e tal. Bueno, pois non tuvemos outra opción máis que, sí, claro, máis que esa. A rosca de Pascua, non? A rosca de Pascua, a rosca, sí, de Semana Santa. Semana Santa. Eu estou vendo aquí que unhas tartas que parece de Santiago, pero non é de Santiago. No, hombre, no, tarta de Navia. Tarta de Navia, tipo Santiago, ¿no? Vale, vale. Tipo Santiago, pero no, tarta, sí, de Navia. Sí, sí, sí, sí. Xa lle digo, coño, esta ten que, claro, será de Navia. Claro, eu falto de ali, hai tempo, pois... Vale, bueno, que, por certo, pódense degustar... produtos de panadería de todo o tipo, pero teño entendido que tamén non sei se teñen algo máis relacionado cos embutidos, que a la abuela Delfina, teño oído que tamén ela traballa nese aspecto, non? Sí, sí, sí. Mira, vela. Sí. Pois dinos ese secreto que estaba así medio guardado, que por certo, nunha panadería que teñen tamén de cousas da abuela. Son embutidos, bueno, non? Como? Que son embutidos. Sí, sí. Embutidos da abuela Delfina. Sí. Bueno, son especialidades, non? Sí, son especialidades, justamente. Gourmet. Vale, vale. Efectivamente. Embutidos, unha marca de embutidos especiais. Despois tamén tedes outras que son como se fora a larpeira. Sí, temos a larpeira, que a facemos aquí. Sí. Que está moi boa, sinceramente. Hombre. A xente gustalle moito, sí. Sí, sí. A ver, esta empezamos a facela, pois, hai 4 anos, aproximadamente, ou así. Porque a xente empezaba, bueno, a pedir. Sí, entonces, sí. Entón, sempre vas, pois, intentando ampliar un pouco. Sí, claro. Productos. Sí, sí. Bueno. Hombre, xa que está no comercio, pois ir ampliando o comercio, pois con isto co outro, pero que sea nativo de aquí. Exactamente. Magdalenas, bueno, faise, unhas cuantas cousiñas. Xa que nos falaste da repostería, tamén hai algo con chocolate, non? Sí, temos unos biscoitos que van, sí, por fora bañados con chocolate, non? Sí. Ajá. Bueno, porque eu acórdome que de algún día, pois fun ao negocio e non tiñan repostería tal, e tuve que ir a buscar un curasán. Julio, se queres un curasán de calidad e ademais que xa comes con el de mediodía, a panadería dixo. Panadería dixo, sí, señor. Bueno, que en Navia de Suarna hai produtos de calidad. Por certo, falando do pan, vos facédelo a non sei, tradicional, posto que non se lle fai como nas panaderías industriais, sino que se facédelo, ademais, con leña e con masa madre, non? Sí, facémolo con leña uh-huh. de carballo, o forno de leña, uh-huh. roxamos con leña de carballo, uh-huh. e facémolo con fermento, sí. auga, levadura, unha pouca levadura, sal e fariña, nada máis. Sí. Nada máis. Porque aí facedes o pan de centeo. Facemos pan de centeo, facemos pan de trigo. Pan de trigo e despois tamén hai o pan sin sal. Bueno, facemos pan sin sal. Varias especialidades, non? Sí, de barras. De barras, bolas. Sobre todo. Y ese que lle chaman, aquí polo menos dicen pan do país ou pan... Pan de país. Pan de país, refírome a con fariña do país, que non é fariña triga propiamente dita, nin tampouco centeo propiamente dito, non? Exactamente. Sí. E entón, pois tamén... Ten un sabor tamén completamente especial. O mellor é pola auga, o mellor é polo forno de leña, sí. O que sí é certo é que o pan, aparte de que dura máis tempo... Que es cos outros, sí. Sí, porque, a ver, é todo natural. Forno de leña, a ver, eso claro. Fai unha corteza distinta, fai... o pan ten máis vida, por eso se aguantase máis. Claro. A ver, son varias cousas que influen... Uh-huh. Que acompañan precisamente para que teña precisamente ese... A lástima é que non podamos disfrutar dese pan aquí casi con moitísimo... Sí. Coa celeridade que acostumamos, non? Pero que sí é certo, quer decirse que aunque se marche, se envíe ou que reciba dun día para outro, ainda sigue estando moi bon. Sí. E sendo de centeo, ainda máis, porque parece ser que o pan, según me dicía a miña avoa, o pan, unha vez cocido, o día siguiente, se era de centeo, estaba mellor. Parece que está máis repousado, máis... Sí, aguantaba máis. Efectivamente. Pasa como a empanada, se a comes, por exemplo, porque se a comes que sale ás 9 da mañá, xa está fora do forno, xa está feita. Se a comes o outro día ou pola noite, que está fría, que está no seu sitio, parece que está máis, ten outro sabor. Sí, é que está, pois o que decía o teu compañeiro, como máis reposada. Exacto. Está reposada. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, a empanada pásalle, e o pan e todo isto, pásalle con máis personas. Cando están cansadas non está o mismo, pero cando están descansadas é outra cousa. Reposada, exactamente, sí. Bueno, volvemos a repetir os teléfonos aos nosos ointes, que son 982-365-201, e tamén temos un que te pode ser WhatsApp, 666-727-328, non? Sí, no. Sí. Sí, vale, perfecto. Sí. 328. Claro. Bueno, non sei se me enganei ou non, pero o que si é certo é que cualquier persoa que queira poñerse en contacto con Bosco, pues, no propio o Facebook... O máis fácil é o fixo. Que sabémosla, sabemos que la topamos. Sí. Exactamente. O máis fácil é o fixo. Sí. Sí que é verdad. E entonces, pois pues, claro... Aparte de que, bueno, xa levades moitísimo tempo facendo esas delicias para saborear, cual é o producto que estés inter máis satisfeita? O pan de centeo. Centeo. Sí. O pan de centeo. Que é de medio quilo ou dun quilo? Pois, a ver, temos varios formatos, varios. De medio kilo, de kilo e de kilo e medio. Ajá, ajá. Moi ben, moi ben. Sí, sí, claro, ese é o que máis aprecia, lógicamente, claro. Porque dura máis, ten un sabor especial. E además ese centeo non é un centeo industrial, senón un centeo que vos mercades específicamente en na zona ou de Galicia, non? Sí, sí, sí, é un centeo de Galicia. Sí, claro, sí, claro. Porque a que hora da mañán xa se pode, digo, bueno, pois xa que vou a nave ou vou paso por ali xa collo o pan, a que hora da mañán se pode coller o pan xa na panadería diso? Ás 7:30 da mañá xa hai pan. Carai, xa? Jolín. Carai, como medra, como medra. Lógico. Xa tedes bueno, pan pros, como se suele dicir, pros traballadores. Seguro, efectivamente. Seguro que seguro que tendes moitísimas anécdotas que contar, precisamente, porque xa levades moitísimo tempo, bueno, non? Bueno, despois de 33 anos que levo de panadeira, ¡fua! Sí. Madre mía. Sí, sí. Algún que... 22 anos estou de panadeira. Sí, sí. Carai. Jolín. O sea que... Por eso se dice que con pan e viño fai su camiño. Vaya. Panadeira de... Da panadería diso. Por certo, seguro que algún anécdota especial de mañán cediño ou de última sí. Alguén que viña a buscar un pan para un bocadillo ou seguro que anécdotas desas teredes moitas, non? Pois moitas, sobre todo a última hora xente que che ven, o mellor, este é un pueblo pequeno que sí. Estás o mellor xa na cama sí. ou xa cerraches. Ostras. Fai unha hora e te chaman e dicen, che, pero xa cerraches, digo, pero... Que hora pensas? Se tocan o timbre, colles e dices, pero xa cerraches. Digo, sí, é que son as 12 da noite. A que hora pensas? A que hora pensas, ti, que hai que deitarse, claro. Sí, claro. Como para dicirlle? Como para dicirlle? Sí, sí, sí. Como para dicirlle, e logo ti non dormes ou que? Sí, sí. Pois, esa foi unha anécdota que me fizo moita gracia, eh? Sí, claro. Como se fora... Eran as 12 menos da noite, eh? Dice, pero xa cerraches, digo. Claro. Manda truco. Sí, señor. Menuda hora. Pois pues se debe traballar moitísimo para chegar a esa hora. Sí, señor. No, no tiña fame. Se non, non me esa chegaba aí. No. Unha señora maior, e por isto fai gracia que, claro, que non pobre, fai nada, pero pobre muller. Sí, sí, sí. Pobre muller. Xa, sí. E ela, pois, claro. Pues, sí. Escoito unha cousa. Sei que en Navia fanse concursos e cousas interesantes. Eu acordo, bueno, falou-me aquí de que sí. Un concurso de sobremesas que fixeron aí antes sí. de comenzar a pandemia... me parece que foi o concurso da Asociación de Veciños de Mandade de Naviega, non? Sí, exactamente. E que tal? Contanos cousas. Pois foi un concurso que a xente participou moito. Fizeronse moitas cousas de antes, quero decir, tradicionales, de repostería. Cousas que... Pois, por exemplo, o dulce de leite, que é un anda. Dulce ostras. Típico, bueno, típico, que eu creo que solo se fai aquí, que é un dulce que leva é moi elaborado, leva, sí. Facer a crema leva sobre 2 horas e pico. Carai, poli. Estar aí seguido mecendo nunha pota. Sí, sí, sí, sí. Pois destas cousas... pois que o mellor que xa casi nos nin coñecemos de sí, hai claro. Pois, 100 anos e todo eso saliu a se fixeron para sí, o concurso sí. de sobremesa. Ah. Despois houve outro caso así moi particular que a min me chocou moito. Que fixeron houve unha nena, pero unha chica de 16 ou 17 anos sí. Que fixo unhas palmeras en forma de ponte romano, en ay, forma carai. Da ponte que temos aquí. Carai. O sea que cousas así moi moi particulares, moi sí, sí, especiales. Muy bien, muy que bien. A xente lle dedicou moito cariño. Sí, sí, ah, sí. Claro, recuperar cousas que os avós ou os nosos antergos facían. Entonces, íamos a las aí, claro, sí. Claro. Muy bien. Por moi ben. Bueno, gallá que este bicho que chamamos, no nos que non nos incomode demasiado e sea capaz de deixarnos facer cousas tan interesantes como as que vindes facendo últimamente. Sí. Sí, é verdade, sí, é que a verdade que nos está limitando bastante. Está limitando moito. Limítanos pois, a festa de Androia, limítanos pois, claro, o curso de tapas, limítanos as festas de setiembre, que son as patronales de claro, aquí. Sí, claro. Que se vai, pois, todo o mundo vai de merenda ás sí. Veigas, hai pois, sí. Un campo que hai aquí... Ao lado do pueblo, a beira sí, do río, sí, sí, sí. Dos magostos. Os magostos, sí. Que dirían agora. Entonces, claro. Limítanos moito. Limito bueno, moito, sí. Que merece a pena ainda vir a este pueblo, un pueblo moi bonito. Home, claro. Que a xente que ven, que marcha moi moi agradecida, moi... Sí. Neste pueblo, claro. Que verdad. Sí, sí, ten moitas cosas. Recordo deste verán un catalán, que son catalanes, ten a súa tienda Limbel Beach, donde vivo eu os coñezco, precisamente o teléfono que teño foi comprado ali, que ten unha tienda de teléfonos e outros artiluxos. En deste verán, pois eu fui, claro, a ver que abrir e tal, e fui a preguntar que tal as vacacións por Zamora. E díxome, no, en Zamora moi ben, pero fui a Navia. E eu quedeime así e digo, non me digas que tu vexe en Navia. Magua non poder ir. E me saltame el dice, non me digas que eres deli. Digo, hombre, son deli. Magua non poder ir elío este ano. Sí, ¿no? Sí. Digo, mira, este ano que non estaba eu, basti. Non poder estar elí. Sí, sí. A verdade é que, bueno, é un... Que aparte deso me dixo que levaron a empanada. Ah. E dixen, dice, sí, unha panadería que despois hai que subir ese un pouco, que contaronos que era antiguamente o mercado e tal. Ah, sí. A panadería diso. Sí, e dixen eu, a diso. E dixome, sí, mira, tiño aí que ir da dirección. Moi ben. Pois, Digna, que te agradecemos moitísimo que estiveras connosco, que perderas uns minutiños para falar nesta nosa humilde radio. Bueno, felicitarte por o traballo que estás a facer. E xa te incomodaremos mandándote pues, un recado para que nos envíes algunha cousa. E disfrutaremos seguro que que nos envíes celebrando estes 40 anos de radio con nosos ointes. Nada, muchísimas gracias a vos por compartir conmigo este anaquiño de tempo. Moitas felicidades polo 40 aniversario da radio. Vale, da radio San Boi. Moi ben. Moi ben. Graciñas. Gracias, Digna, a vos. Unha aperta grande. Y a... Igual, Vicos, Chuchos, boas tardes. Boa gracias. Boa tarde. Adiós. hierbas, algo que cantaré, mira nena, algo que cantaré. Una muda na cova, aténdeme ben, mira nena, aténdeme ben. Isto pasa una rosa, tal como escoite, mira nena, tal como escoite. Peite a base ben, mira nena, peite a base ben. Camiño da Ribeira, eu fumo que mirei, mira nena, eu fumo que mirei. Cun peite de ouro, cabelos de mel, mira nena, cabelos de mel. Funde camiño a cova, eu non atopei, mira nena, eu non atopei. Guardaba un tesouro, eu iso non chosei, mira nena, eu iso non chosei. Achei unha cabeira, a moura morreu, mira nena, a moura morreu. Boy.